ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องวิธีสร้างอาหารโดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่14พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2526ณพุทธสถานประถมอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ มันตามืดตาบอดปานนั้นพบสัตบุรุษยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็ไม่รู้เรื่องฟังธรรมก็ไม่รู้เรื่องก็คุยกันทั้งคืนก็จับอะไรไม่ได้ไม่เห็นแสงสว่างเลยอย่าว่าแต่ไม่เห็นแสงสว่างยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าคุยกับพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำมันโง่ขนาดไหนเช่นเดียวกันน่ะผู้ที่มาคุยกับอาตมาเนี่ยอาตมาว่าอาตมาเป็นสัตบุรุษไม่ได้ยกตัวนะเป็นสัตบุรุษขนาดหนึ่งคนฟังธรรมฟังเทศกับอาตมาฟังไปถ้ามันภวตัณหามันมีมากนั่งฟังยังไงยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องอย่าว่าแต่ว่าคนที่นั่งฟังมาใหม่ไม่ค่อยจะศรัทธาเท่าไหร่ไม่รู้จักสัตบุรุษเหมือนอย่างสุภูติไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยหรือเหมือนกามนิตเอากามนิตดีกว่ามันชัดสุภูติมันรู้มันชัดไม่ชัดอาตมาไม่แม่นนะขออภัยถ้าผิดก็ผิดไปนะแต่กามนิตเนี่ยนั่นแหละเขาถอดเอาจุดนี้ของปฏิปิฎกเรื่องนี้มาสร้างเป็นเรื่องกามนิตลึกละเรื่องวาสิทธิทั้งเรื่องก็ไม่รู้จักอันที่นี้เอารู้จักสนิทซ้ำว่าเออผู้นี้มีดีนะเป็นผู้ที่เป็นสัตบุรุษได้นะแต่มันมีภาวะตัณหาในใจขนาดนั่งฟังก็ยังฟังไปมืดไปฟังไปเบลอไปฟังไปมืดไปฟังไปไม่ค่อยได้เป็นสัตธรรมเท่าไหร่หรอกเพราะภาวะตัณหามันแรงอยู่ในจิตในใจมันมีกิเลสมันมีอวิชชามันอยู่ในโกดังของจิตขณะที่รู้มาบ้างแล้วนะเชื่อบ้างแล้วนะว่านี่ท่านเป็นสัตบุรุษนะนั่งฟังนี่มันยังไม่อย่างนั้นเลยมันยังไม่ได้เต็มที่เลยคิดดูสิตัณหามันก็เล่นงานตัณหากิเลสมันก็กินตัวมันจะเป็นมานะย้อนแย้งมั่งมันเป็นขี้เกียจมั่งฤทธิ์แรงเขามันเป็นกามเป็นพยาบาทเขามากวนมั่งเขามาเป็นฤทธิ์แม้แต่ถีนมิทะเขามากวนมันก็ดึงไปฟุ้งซ่านอื่นไปอะไรต่ออะไรไปเป็นนิวรณ์ทั้งนั้นน่ะอยู่ในนั้นน่ะซ้อนอยู่ในนี้แหละซ้อนอยู่ในนี้แหละก็กวนอวิชชานิวรณ์มันก็กุต่อเนื่องๆกันกวนกันอยู่ในนั้นแตกอวิชชาออกเขามาเป็นนิวรณ์5แตกนิวรณ์5ก็เป็นกิเลสทุกอย่างแตกนิวรณ์5ก็ไปเป็นกิเลสทุกอย่างในโลกมันก็กวนเราแล้วแต่มันจะมีฤทธิ์ด้านไหนมากทีนมิทามามันก็ดึงมากก็ฟังธรรมสัตบุรุษหน่อยเสร็จแล้วก็เอาฟังสัตบุรุษหน่อยนี่ทีนมิทามากเป็นต้นกามมากก็เหมือนกันไปหากามพยาบาทมากก็ไปหาพยาบาทฟุ้งซ่านมากก็ไปหาฟุ้งซ่านวิจิกิจฉามากก็ฟังไปก็สงสัยไปลังเลไปแย่งไปเถียงไปต้านไปเป็นมานะไปอะไรไปนั่นน่ะมันก็ไม่ได้ฟังก็ไม่ได้ฟังเข้าไปก็ได้เขาได้กันเป็นกอบเป็นกำนี่ฟังไปได้เป็นธุลีเป็นละอองไม่ได้ฟังสัจธรรมอะไรมากใช้เวลาเท่ากันแต่ได้น้อยกว่ากันนะก็เพราะว่ามันมีโกดังแห่งภวตัณหาอวิชชามากรู้ตัวกันบ้างใครที่ฟังธรรมด้วยกันนี่บางคนฟังธรรมร่าเริงเบิกบานฟังแล้วเกิดอานิสงส์ในการฟังธรรม5ประการนี่ฟังธรรมแล้วเกิดอานิสงส์เศษ1ส่วน50ประการอย่าว่าได้5ได้อานิสงส์5ประการเลยเศษ1ส่วน50ประการน่ะฟังเท่ากันเวลาเท่ากันท่านเทศเท่ากันหูเราก็ดีเท่ากันมันไม่ใช่หูหนวกตาเราก็สว่างเท่ากันลืมตาดูเห็นได้แต่ไม่ค่อยดูซะด้วยเราไม่ดูก็ได้หลับตาฟังก็ได้แล้วผีก็ไม่ชวนง่ายด้วยนะหลับตาฟังไปอู้นะลืมไปมั้งหลับตาดีกว่านะมันชอบทุกอย่างเกิดมาแต่จิตมันชวนเราจิตมันไม่ใส่ใจจิตมันไม่พยายามจะช่วยเอื้อเราทั้งนั้นแต่คนที่ช่วยเอื้อเนี่ยมันเป็นเหมือนเองนะมันเป็นเองใส่ใจนั่งฟังสนใจเต็มที่ทุกอย่างมีสติ 100% เต็มฟังก็คนตั้งใจฟังอย่างสติ 100% เปอร์เซ็นต์เต็มแล้วใจก็เบิกบานมีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะยังไม่ต้องไปผลักไปดันอะไรมากเลยไม่ต้องเอาใจมาใส่ใจมันพอใจยินดีเต็มวิริยะมันก็เต็มตื่นไต่ตองตามเป็นอิทธิบาท4มันก็ได้มากกว่านะถึงมันไม่ได้เรารู้อยู่แล้วว่าความหมายมันเป็นอย่างนั้นตัวองค์ธรรมเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านแจกมาไว้ให้หมดแล้วมันไม่มีกระจิตกระใจก็เอาใจใส่เขาไว้มันไม่มีวิริยะเข็นมันเข็นเครื่องมันตั้งใจดีๆมันไม่ไต่ตรองมันไปเถียงก็พยายามไต่ตรองตามวิมังสาอย่าไปเถียงอย่าไปน้ําชาเต็มถ้วยมาฟังซะก่อนเอาไปกรองทีหลังก็ได้นี่พอมาปั๊บเถียงก่อนผลักออกเอาไปบัวเถียงอยู่บ้างผลักออกบ้างกลับต่อก็ไม่ทันเละๆเทะๆย่อยๆไม่ได้เต็มไม่เต็มที่อะไรก็เสียเวลาก็เกิดปะปัญจารามตาเรียนพร้อมกับเขาช้ากว่าเขารอสัตบุรุษอีกหลายคนมาช่วยเสียเวลาอืดอาดงมงมงามงามคำซีบริคำซีชาใหญ่งุ่มงามใหญ่งุ่มงามโซซาสคาดปะปัญจารามตานั่นเองนะแปลว่าเนิ่นช้าทำไมไปยินดีกับการเนิ่นช้าทำไมถึงนี่มีทิฏฐิผิดอย่างนั้นอารามตาไปยินดีไปยินดีในความเนิ่นช้ามันดีหรือเนิ่นช้ามันควรจะเริ่นเร็วๆทั้งหาเราเห็นแล้วว่าทางนี้ดีนะเพราะงั้นจะต้องทำให้มันถูกองค์ธรรมทั้งหมดถ้าทำให้ถูกองค์ธรรมทั้งหมดเป็นอย่างนี้มันสรุปแล้วก็คือเรามีโกดังของภวตัณหาเยอะสรุปแล้วเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามแม้แต่ทำกิจกรรมร่วมกันนี่กิจกรรมขณะนี้นั่งฟังธรรมมันยังเห็นอินทรีย์พละต่างกันเห็นสภาพต่างกันได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เบิกบานร่าเริงฟังธรรมดีฟังธรรมเมื่อไรก็ร่าเริงเบิกบานคนนั้นย่อมมีตัวดีในแม้ได้ในชั่วขณะใดขณะหนึ่งเหมือนคนผีเข้าผีออกก็ตามชั่วขณะใดที่แม้ตอนนี้ผีออกตอนนี้เทวะเข้าพระเข้าฟังธรรมร่าเริงเบิกบานดีแต่ถ้าคนที่ดีพร้อมแล้วมันไม่ผีเข้าผีออกแล้วมันถาวรฟังธรรมแม้จะฟังธรรมไม่จะคนแสดงธรรมดีเกินไปนักก็ยังฟังได้ร่าเริงเบิกบานยิ่งผู้ที่ท่านเป็นสัตบุรุษผู้ที่ท่านฟังธรรมโอ้แจกแจงดีละเอียดละออเข้าใจดีมีเรื่องมีราวมีเนื้อหาลึกซึ้งฟังแล้วก็ร่าเริงเบิกบานได้ธรรมะภาคภูมิปิติยินดีทุกทีมีอานิสงส์5ประการในการฟังธรรมทุกทีแค่แต่ยกเรื่องแค่นี้ในร่วมกันทำงานพร้อมกันก็ยังมีคุณภาพต่างกันเห็นไหมแล้วมันจะเจริญไม่ต่างกันได้ยังไงคนมันก็เจริญต่างกันเท่านั้นเองนะมันเมื่อเป็นอย่างนี้มันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นโดยการแกล้งนะมันเป็นจริงเพราะใครก็ของใครกันแล้วแต่รู้ตัวเถอะเรามีโกดังผีอยู่เท่าไหร่มีภวตัณหาอยู่เท่าไหร่ภวตัณหาจึงไม่เท่านี้ด้วยโกดังที่ว่านี้ภวตัณหาที่ว่านี้มันเป็นอนุสัยเป็นอาสวะด้วยมันแตกตัวด้วยนะไม่ใช่ว่ามันมี5หน่วยมันมี10หน่วยมันก็อยู่เท่าเดิมหรือไม่มันก็ตายไปมั่งเองไม่ตายเองนะมันไม่ตายเองนะท่านถึงเรียกอาสวะเป็นเครื่องหมักดองเหมือนยีสต์เหมือนตัวยีสต์แตกตัวแตกตัวแตกตัวมันมี5หรือมันมี10มันแตกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนะเพราะอยู่ในภพมันก็สร้างภพสร้างชาติอยู่ในโกดังมันก็สร้างภพสร้างชาติแตกตัวนะยิ่งหยาบเท่าไหร่ก็แตกตัวมากเท่านั้นมันฟุ้งซ่านไปมันไปฟุ้งไปก่อกามไปก่อพยาบาทไปก่ออะไรทับถมใส่จิตใส่ใจเป็นนิวรณ์อยู่ตลอดเวลานะถ้าเราไม่เก่งอย่างน้อยเนี่ยมันนั่งซักซ้อมเอานี่ขณะนี้นั่งเอาง่วงมั่งเอาทีนมิทะซ้อมเข้าไปแตกตัวเข้าไปมาอร่อยทีนึงแตกตัวกี่ตัวรู้เปล่าอร่อยทีนึงแตกตัวกี่ตัวรู้เปล่าพับๆนั่งไปก็ฟุ้งไปหากามแป๊บหนึ่งแตกตัวกี่ตัวรู้ป่ะฟุ้งซ่านไปเองนั่นแหละอะไรก็จับไม่ติดด้วยซ้ำจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เสร็จแล้วก็ทุกข์ให้แก่ตัวเองแต่ก็ไม่รู้ทุกข์เพราะมันมืดมันบอด ล้วนแล้วแต่เป็นอวิชชาตัวไม่รู้ล้วนแล้วแต่คือโกดังของภวตัณหานี่ฟังดีๆขยายให้ฟังไม่ใช่ว่ามันเรื่องเล็กเรื่องตื่นนะพูดได้มากกว่านี้อีกนะเพราะงั้นก็ขอให้รู้ว่าเราอย่าประมาทถ้าเรามีอวิชชาย่อมเป็นอาหารเมื่อวิชาที่บริบูรณ์ก็ย่อมยังให้ภวตัณหาบริบูรณ์เมื่ออวิชาที่บริบูรณ์ก็ย่อมยังภวตัณหาให้บริบูรณ์มันก็เป็นอย่างนั้นตลอดไปเรื่อยไปเพราะเราเองเราจะต้องพยายามเสมอว่าแม้จะอยู่ในกาละใดเวลาใดต้องรู้เท่าทันรู้จิตรู้กายรู้ปัจจีรู้เสมอแม้ขณะนี้นั่นเราปล่อยจิตนั่นนี่ปล่อยจิตให้มันแตกตัวมีภวตัณหาไม่เอาตื่นตัวมาถ้ามันเองมันนั่งอย่างนี้เราก็ไม่มีแรงที่จะปล่อยให้มันไม่มีแรงที่จะทำให้จิตมันดีเพราะเราจึงมาฝึกหัดปฏิหาริย์ในการตื่นนั่งอยู่เฉยเราไม่มีกายกรรมวจีกรรมอะไรเราก็จะต้องพยายามจิตใจเราก็ต้องรู้เท่าทันรู้เท่าทันจริงๆนะไม่ใช่รู้ง่ายนะเพราะคนที่จะรู้จักจิตวิญญาณจริงๆนี่ต้อง อนาคามีขึ้นไปอนาคามีขึ้นไปจึงเหมาะที่จะมานั่งจริงๆเลยเมื่อไรก็ไม่ต้องเพียรมากไม่ต้องเพียรเพราะมันคล่องแคล่วเก่งจับจิตได้ละเอียดแยบคายแกจะได้แตกตัวไปเป็นกิเลสสั่งสมลงไปเป็นยีสต์เป็นตัวอนุสัยอาสวะหมักดองเป็นตัวแตกตัวเหมือนตัวเชื้อเหมือนเราไปดองอะไรแล้วก็เอาเชื้อใส่แล้วมันก็แตกตัวใหญ่เลยนั่นน่ะมันไปทำเหล้านั่นแหละก็เอาเชื้อเหล้าใส่แตกตัวใหญ่นะมันไม่หยุดนะแต่เราเป็นอนาคามีเป็นผู้รู้โอปปาติการู้จิตวิญญาณแท้นี่เหมาะนั่งอยู่ก็คล่องแคล่วสามารถควบคุมได้เราฝึกนี่เราฝึกสู่ฐานที่จะเป็นอนาคามีด้วยเพราะงั้นเรานั่งปาฏิหาริย์ในการตื่นนี่ฝึกจังอะไรดีจะต้องฝึกไม่ฝึกมันไม่ได้นะแต่ถ้าเผื่อว่าเราปฏิบัติมรรคองค์8มาชินเก่งจนกระทั่งจิตเราสะอาดจริงเข้าสู่อนาคามีภูมิจริงแล้วเราก็นั่งงี้มันก็ไม่แตกตัวมันก็ได้เพราะปฏิบัติตามมรรคองค์8มาจนถึงฐานอนาคามีไม่ต้องฝึกปาฏิหาริย์แห่งการตื่นก็ได้แต่เราเป็นเนยยะบุคคลนี่มันไม่ได้ง่ายๆแม้ฝึกมรรคองค์8อยู่เราก็ยังละกิเลสโสดาสกิทาก็ไม่ง่ายนักจะขึ้นสู่อนาคามีภูมิยังไม่ง่ายเพราะฉะนั้นก็ฝึกหัดวิธีนี้ไปด้วยไปพลางจึงต้องทำทั้งสองทิศสองทางฝึกนั่งคนพอมาพานั่งเห็นไหมล่ะก็มันง่ายที่ไหนล่ะผีฟุ้งซ่านผีกามผีถีนมิทะตัวรายตัวแรงมันก็เอาอยู่ก็สู้ก็หัดจริงๆจึงจะเป็นอนิสงส์ทุกด้านทุกทางเพื่อที่จะตีแตกพบตีแตกภวตัณหาหรือว่าเข้าไปมีจักขุมีธรรมจักขุสามารถที่จะยังถึงสิ่งเหล่านี้มีอินทรีย์มีพระมีอิทธิวิธีมีอิทธิวิธีที่จะสามารถเข้าไปยังถึงนะถึงจะแก้ได้นะเพราะการทำลายก็อธิบายให้ฟังเชิงอย่างนี้ต้องฝึกปรือไปด้วยอิทธิวิธีหรือต้องด้วยวิธีการด้วยยัญญวิธีที่ผู้รู้พาเป็นพาทำนะในเวลาวันต่อวันกลางวันธรรมดาเราก็ฝึกมรรคองค์8ไปหรือเวลาที่จะฝึกแบบปฏิหาริย์ในการตื่นก็ฝึกเวลานอนก็ตั้งใจนอนมีสติสัพพัญญะควบคุมไม่ต้องพักต้องผ่อนก็ทำไปสังวรสำรวมไปเสมออย่าปล่อยปละละเลย24ชั่วโมงปฏิบัติตลอดเวลาเราจึงจะถอนโกดังตีโกดังแตกนะเพราะว่าตัณหาจะมีสามารถมีเรดาร์มีเรเซอร์มีแสงลึกซึ้งยังเข้าไปถึงภาวะตัณหาถึงในจิตจิตในจิตอันลึกๆมีความแววไวมีมุทุภูเตเกิดฌานเพราะฉะนั้นฌานของเรานี่มีมุทุภูเตมีกัมมนิเยมีเราจะเหมาะแห่งการงานทุกการงานไม่ว่าจะเป็นการงานส่วนตัวการงานสัมพันธ์กับหมู่กลุ่มการงานสร้างสรรค์จะเป็นการงานทำการทำงานอะไรต่ออะไรเราก็เร็วไวมีญาณทัศนวิเศษหรือมีวิปัสสนาญาณไวมองออกทันทีเลยเหมือนกับรู้กายรู้จิตกายก็เหมือนกับย่อแก้วไพฑูรย์มาวางไว้บนฝ่ามือใสคุณเก่งเท่าไหร่คุณใสเท่านั้นบอกแล้วว่าไอ้ที่ว่าใสนี่มันตัวจบ มันเหมือนแก้วไปทูลใสวางบนฝ่ามือมันไม่วางบนฝ่ามือหรอกมันหลบอยู่ที่ไหนเฮ้ยแก้วไปทูลอยู่ที่ไหนไว้มองวังชามันก็ค่อยเห็นง่ายๆหรอกที่จริงน่ะมันไม่แววไวถึงปานนั้นหรอกไอ้ที่พูดในตัวจบวิปัสสนาญาณนี่มองเห็นอย่างกับร่างกายกายอย่างกับแก้วไพฑูรย์มองทะลุเข้าไปนะเห็นได้สีเหลืองสีเขียวสีแดงในนั้นได้ไวก็คือมองทะลุเห็นจับจิตไวคุณทำงานทำการอะไรจะเคลื่อนจะไวจะอะไรเร็วไวยังไงสัมผัสแก่ต้องคุณก็เร็วมีอวิชชาไม่ใช่มีอภิญญามีอภิญญาเร็วแววไวเกิดวิปัสสนาญาณเร็วนอกจากวิปัสสนาญาณแล้วเกิดมโนมยิทธิสามารถสร้างกายอื่นจากกายนี้พอเรารู้แล้วก็กายคืออะไรกายคือองค์ประชุมเหมือนลอกคราบออกมาเลยกายเก่าของเราหยาบกายเก่าของเรามันมีโลกอบายกายเก่าของเรามันมีกามกายเก่าของเรามันมีโลกกตธรรมชุบกายใหม่เนรมิตกายอื่นจากกายนี้แต่ก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละไม่ไปไหนบอกแล้วพบก็ไม่พบไหนภูมิก็ไม่ภูมิไหนโลกหน้าโลกนี้มันก็อยู่ไอ้ที่นี่แหละมันไม่ไหนมันเหมือนกับชักดาบออกจากฝักชักไส้ยาออกจากยาปล่องชักงูออกจากคราบอยู่ด้วยกันนี่แหละมันไม่ไปไหนไม่อื่นแต่เราถอดกิเลสถอดขี้กะโลโทออกเหมือนถอดคราบออกจากงูจริงๆนะแต่ก็ไม่ได้ถอดออกไปจริงๆมันเหมือนกับยาปล่องก็ใส่ยาถอดออกก็ตายเท่านั้นเองถอดใส่ยาปล่องออกจากยาปล่องดูสิยาปล่องตายแง่ๆเลยมันก็ไม่ได้ต้องถอดออกจริงมันอยู่นี่แหละมันเหมือนถอดแต่มันไม่ได้ถอดยิ่งแววไวยิ่งเห็นจริงเกิดญาณวิปัสสนาญาณเกิดมโนมยิทธิยิ่งเรายิ่งทำยิ่งฝึกยิ่งปรือมันบอกละเอียดจริงๆไม่ได้หรอกเรายิ่งจะเกิดอิทธิวิธีเกิดทำได้อันนึงก็ทำได้หลายอันขึ้นอันเดียวเป็นหลายอันก็ได้นะหลายอันเป็นอันเดียวก็ได้ให้มาเหมือนให้มันสะอาดขึ้นมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวอันที่เป็นเอกแล้วเนี่ยเราก็ทำให้มันเหมือนอันที่เป็นเอกอันที่มันเยอะๆกิเลสเยอะๆก็ทำขึ้นมาหลายๆอันกิเลสตั้งหลายอันก็ลงทำให้มาเป็นหนึ่งเป็นเอกสู่จุดสุดท้ายที่เป้าหมายของเรานะทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ต่างๆนานาด้วยอิทธิวิธีที่อธิบายไปแล้วนั้นจนกระทั่งสามารถไปมีอำนาจทางกายไปได้ตลอดพรหมโลกถึงป่านนั้นแล้วก็พร้อมกันนั้นเราก็จะเก่งไปทั้งหมดยิ่งจะช่ำชองในโสตทิพย์ไวๆเร็วรู้เสียงสองเสียงทิพย์รู้จริงๆนะยิ่งจะเก่งพอเดี๋ยวก็เข้าเป้าเจโตปริยานเลยเข้าเป่าสามารถสำรอกสามารถทำมหักตจิตสามารถทำอนุตตรจิตนี่ฟังดีๆนะนี่เราอธิบายมาหลายวันแล้วนะโยงใหญ่กันมาใครฟังไม่ครบก็ติดตามเอาเทปไปฟังเอาอะไรไปดีขนาดฟังดีๆบางคนที่นั่งฟังนี่ก็ยังตามไม่ค่อยติดเท่าไหร่คนปฏิภาณดีเท่านั้นถึงจะตามฟังติดใช่ไหมคนตามไม่ติดก็ไม่ติดละคนฟังติดถึงจะติดเพราะคนล่าช้าก็ล่าช้าคนที่ไม่ค่อยติดตามไม่ค่อยแวววายอึดอาดไม่เข้าใจแล้วไม่เห็นจริงแล้วก็ไม่ภาคเพียรไม่ขยันไม่อุตสาหะไม่วิริยะก็ต่อยติติงต่อยติต่อยเลยเธอเดี๋ยวก็ตกขบวนรถเท่านั้นแหละมันจะไม่มีท่าอะไรแต่ถ้าคนที่ตามดีๆขนาดตามดีๆมันยังไม่ได้ดังใจเรานึกเราคิดเลยนะฉะนั้นพยายามฟังดีๆพยายามติดตามดีๆเราจะเกิดเจโตปริยญาณจะเกิดจริงๆเจโตปริยญาณให้รู้รอบแล้วก็ทำให้จิตเกิดใหม่จิตใหม่ก็คือสร้างกายอื่นจากกายนี้นั่นแหละสร้างให้เป็นมหาคตจิตสร้างให้เป็นอนุตตรจิตสร้างให้เป็นสมาหิตจิตสร้างให้เป็นวิมุตตจิตสร้างขึ้นมาไม่ใช่อยู่ดีๆก็เกิดวิชาเกิดวิมุตง่ายๆมันก็สูตรนี้เฉยๆนะนี่ก็เอาแม้กระทั่งเกิดวิชาวิมุตวิชาจริงๆเลยวิชา8ประการมาขยายความให้ฟังองค์ธรรมของท่านก็ขยายไปตั้งเยอะตั้งแยะมันก็ขยายต่อเนื่องกันเช่นนี้มันก็จะเกิดสภาพธรรมขยายมันอย่างเงี้ยต่อเนื่องมีองค์ธรรมมีสภาพจริงดังที่กล่าวนี่จริงๆเจโตปริยานก็เก่งเมื่อเก่งแล้วทีนี้ถึงยิ่งบุพเพนิวาสานุสติญาณที่เร็วอธิบายไปแล้วม ไม่ใช่ว่าเป็นนั่งตั้งหลักค่อยเข้าฌานค่อยอะไรค่อยนึกบุพเพนิวาสานุสติญาณได้ปุถุยเข้าไปจุตูปปาตญาณเข้าไปอสวะทะกยญาณตั้งไหนๆแล้วตัวเพิ่งจะเข้าฌานเดี๋ยวเข้าฌานก่อนเดี๋ยวเข้าฌานแล้วค่อยๆเอ้าเดี๋ยวตอนนี้ได้บุพเพแล้วค่อยๆระลึกก่อนแล้วก็ระลึกได้แต่รูปเท่านั้นด้วยนะระลึกได้ไม่ได้เป็นปฏิปาฏิหาริย์ที่แท้เลยไอ้อีแบบนั่งเนี่ยนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนี่ระลึกไปสิซักซ้อมไปตั้งแต่เป็นเนี่ยระลึกช้าระลึกให้เร็วจนเดี๋ยวนี้สิ่งที่เกิดปุ๊บก็ระลึกได้ทันเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องไปอาศัยเวลาว่างๆถึงจะนั่งได้ถึงจะรวมจิตนั่งบุพเพนิวาสานุสติญาณได้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ก็นั่งทันเดี๋ยวนี้ก็เป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณบุพเพนิวาสานุสติญาณเก่งเท่ากับเรามีโสตทิพย์เก่งเราฟังธรรมเดี๋ยวนี้เราฟังปุ๊บแล้วเราก็ระลึกย้อนที่เราเป็นเรามีเทียบเคียงที่เราเป็นเรามีปั๊บสัญญาของเราก็ไวระลึกถึงของเก่าความเก่าโอ้ใช่ท่านอธิบายนี้ปั๊บเข้ากับของที่เรามีเร็วด้วยแววไวญาณปัญญาก็เร็วระลึกของเราเองพอท่านอธิบายปั๊บโอ้อันนี้มีสภาวะป๊อกอันนี้พอระลึกพอฟังไปปั๊บเราก็ระลึกมาใช้เดี๋ยวนี้พร้อมอ๋ออันนี้ยังไม่ตรงของเราทีเดียวของเรายังไม่เหมาะกับที่ท่านว่านี่เลยยังผิดพลาดนิดนึงปั๊บระลึกไปพร้อมคุณก็จะเห็นความเกิดความดับอันนี้มันเกิดได้แล้วนะเราเกิดเป็นเทวะเป็นกายอื่นที่ดีเนรมิตได้แล้วอันนี้ยังไม่เกิดยังเนรมิตไม่ได้ยังสร้างไม่ได้คุณก็จะรู้ไปทันทีเกิดญาณปัญญาฌานฉลาดรู้สิ่งที่ได้แล้วสิ่งที่ไม่ได้แล้วรู้สิ่งที่เกิดสิ่งที่ไม่เกิดอันนี้ดับได้แล้วอันใดควรดับกิเลสควรดับก็ดับได้อันนี้ยังดับไม่ได้ก็รู้อะไรอย่างนี้อันนี้ถอนได้แล้วถึงรากเหง้าถึงอาสวะก็รู้เป็นการฟังก็เป็นการเช็คด้วยเป็นการรู้เพิ่มด้วยไปในตัวเสร็จเพราะมีญาณแห่งบุพเพนิวาสานุสติญาณอันชาญอันเชี่ยวชาญอันเก่งกาจอันสามารถเกิดจุตูปปาตญาณไปในตัวเช็คผลอาสวัคคยญาณไปในตัวแม้ฟังธรรมเดี๋ยวนี้ก็ได้อาสวัคคยญาณไปเดี๋ยวนี้สิ่งใดเป็นเจโตวิมุตติมาส่วนเดียวมาฟังธรรมก็เกิดปัญญาวิมุตติไปอีกก็เกิดสภาพอุปโตภาควิมุตติทันทีในเดี๋ยวนี้หรือแม้แต่คุณเองคุณยังไม่เจโตวิมุตติพร้อมฟังธรรมเดี๋ยวนี้ก็เป็นอานิสงส์พอได้อานิสงส์นี้ไปเสริมให้เจโตที่จวนจะวิมุตติหรือว่าแหมได้ขนาดนี้เข้ามาอีกเป็นเหตุปัจจัยได้เหตุปัจจัยแห่งการฟังธรรมนี้ก็มาทําปฏิกิริยากับเจโตที่ยังไม่วิมุตติดีได้กําลังของปัญญานี่มาเสริมอีกเพราะเจโตก็วิมุตติขึ้นได้เดี๋ยวนี้ทันทีเพราะปัญญานี้ชัดเหลือเกินมีฤทธิ์แรงเหลือเกินก็เสริมหนุนให้เกิดอุปโตภาคมิวเพราะเจโตแม้ยังไม่วิมุตติก็ได้เดี๋ยวนี้ด้วยมันได้ทั้งสองลักษณะลักษณะหนึ่งเจโตเราวิมุตติมาแล้วแต่เราไม่รู้ชัดพอมาฟังท่านแนะนำเช็คให้อธิบายให้เกิดปัญญาวิมุตติเห็นแจ้งของตนเองชัดเจนก็เป็นอุปโตภาคหรือเจโตยังไม่วิมุตติดีปัญญาของเรานำเลยดีเก่งมากอ๋อมีแรงมีพลังด้วยพลังนั้นสร้างให้เจโตที่ยังไม่วิมุตติดีนักนี่ถึงวิมุตติได้ด้วยณบัดเดี๋ยวนี้ณที่นั่งฟังธรรมนี้ก็ได้ด้วยนะมันจึงบรรลุโดยการฟังธรรมได้จริงๆนะมันเป็นผลเช่นนั้นนะว่าการฟังธรรมมีผลมากนะในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยเอาแต่ฟังธรรมนี่แหละมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะได้บรรลุกันพอฟังธรรมแล้วท่านก็สร้างศาสนามาได้ทีเดียวนะแต่เราไม่ใส่ใจไม่เห็นอานิสงส์ในการฟังธรรมไม่รู้ว่าการฟังธรรมนี่เป็นสิ่งที่ดีเราก็ไม่ได้จริงเราฟังธรรมกับผู้ที่ไม่ใช่สัตบุรุษนักมันก็ได้น้อยแต่ฟังธรรมกับสัตบุรุษได้มากนะมันเป็นเรื่องทั้งนอกทั้งในทั้งลึกทั้งซึ้งอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นเสมอมันเกิดจนถึงกับอาสวัคคยญาณด้วยในลักษณะอย่างนี้จึงทำให้ทำลายภวตัณหาทำลายอวิชชานี่ไม่ได้ลักษณะที่จะไปสำรวมอินทรีย์6แต่ก็สำรวมพอสมควรในขณะนี้สำรวมอินทรีย์6พอสมควรสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพอสมควรแต่ไม่ครบครันทีเดียวมันก็ยังมีอิริยาบถเป็นธรรมชาติธรรมดาของมนุษย์ ถึงเวลาเดินยืนนั่งนอนใช้ทุกอินทรีย์ทุกทวารอวัยวะครบทำงานทำการสัมผัสแล้วก็มีฌานมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตสร้างทีเตความตั้งมั่นความยืนยงขึ้นทุกเมื่อเกิดอเนชปเตขึ้นไปสั่งสมเสริมขึ้นเรื่อยๆก็เท่ากับเราทำให้ภวะตัณหาหรือโกดังอวิชชาเนี่ยตื่นขึ้นมาเอามาตีแตกขึ้นเรื่อยๆเอามาตีแตกขึ้นเรื่อยๆเป็นเช่นนั้นศาสนาพุทธจึงไม่ใช่ตื่นๆเขินๆตีสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยอาสวะหรือภวะตัณหาที่เป็นโกดังอวิชชาอยู่ด้วยส่วนศาสนาอื่นเขาไม่รู้โกดังของเขานอกจากโกดังเขาไม่ได้ตีแตกแล้วเขาก็เป็นนั่งสร้างคอนกรีตสร้างอะไรบังโกดังให้โกดังหนาเข้าไปอีกสร้างเข้าไปทับโกดังเข้าไปอีกโกดังเข้าไปอีกใช่ไหมคุณลุงฟังดูไม่ได้ดึงให้ตื้นขึ้นมาถอนออกมาพลางมาตีแตกนะมีแต่สร้างผนังคอนกรีตทับโกดังเพราะว่าตัณหาเข้าไปอีกเลยไม่รู้จักอนุสัยอาสวะไม่รู้จริงๆเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะถอนอาสวะเลยไม่มีทางพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมรับแม้แต่โสดาบันให้นั่งให้ตายให้รู้สึกว่าโอ้ยฉันแข็งแรงฉันไม่มีแล้วไม่มีกิเลสไม่มีจะทำให้ตัวเองเหมือนกับตัวเองนี่แหมแสนตื่นสว่างตื่นเป็นผู้ที่ไม่มีกามเกิดไม่มียังไงพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับแม้แต่โสดาบันคิดดูสินอกจากไม่ยอมรับแล้วท่านยังบอกด้วยว่าถ้าไม่มีมรรคองค์8ไม่มีผู้รู้ทั่วถึงท่านยืนยันสูตรทฤษฎีของท่านประกอบเข้าไปอีกเลยจะเรียกว่าบทแทรกหรือบทสร้างอะไรก็แล้วแต่เสริมเข้าไปอีกเป็นบทเสริมก็ตามตีปลอกเข้าไปอีกชั้นนึงเลยว่าผู้ที่ลัทธิใดหรือว่าลัทธิอื่นปรับประวาทะลัทธิอื่นใดนะที่ท่านบอกว่าสุญญาสุญญาปรับปรับประวาตปรับประวาทาสมณเณพิอันเยหินะปรับประวาทานี่คือลัทธิอื่นปรับประวาทาผู้ที่มีความเห็นอื่นพูดอย่างอื่นอธิบายอย่างอื่นมีคำสอนอย่างอื่นไม่เหมือนกันกับที่ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปรับประวาทาพวกนี้สุญญาว่างจากเป็นสมณะปรัปปวาทาสัมมณีสัมมณีพิก็คือสมณะนั่นแหละสมณะอื่นที่มีอย่างอื่นเนี่ยที่เขาบรรยายอย่างอื่นพูดคุณอยู่อย่างอื่นอย่าไปว่าอย่างอื่นที่ไหนเลยแม้แต่ในศาสนาพุทธแพะเยห่อว่าพุทธเหมือนกันนี่แหละยังพูดอย่างอื่นต่างจากที่พระโพธิรักษ์ที่พูดเลยก็คือปรัปปวาทาสัมมณีพิสมณะที่พูดอื่นๆไม่เข้าร่องเข้ารอยของพุทธเจ้าเนี่ยต่างไปเนี่ยพวกนี้สุญญาอันเยหิว่างจากอันเยหิว่างจากความรู้ยิ่งความรู้ทั่วถึงจะไม่มีทางอัญญาสิอัญญาสิวัตโพโกณทัญญะจะไม่เลยจะไม่เกิดอัญญาโกณฑัญญะเกิดอัญญานี่ขึ้นมาต้องถึงขั้นเกิดอัญญานะจะไม่เกิดอัญญาจะไม่รู้ทั่วถึงจะไม่แทงทะลุจะตื้นๆเขินๆอยู่ในลัทธิอย่างนั้นอย่างนั้นที่ไม่ใช่ดูถูกนะยิ่งพูดแล้วเหมือนยิ่งยกตัวเองใหญ่คุณฟังให้ดีๆจะอาตมาแนะให้ฟังพูดแล้วเหมือนอาตมาข่มเขาแล้วยกตัวตนนะพระสอนเขาไม่ขึ้นถึงเขาเพราะเขาไม่รู้จักมรรคองค์8แท้เขาไม่ทำแม้แต่ในพวกเราเนี่ยไม่สำคัญในมรรคองค์8ประมาทยังมีความเอียงเป็นฤาษีอยู่นี่นะจมบ่ออยู่อย่างฤาษีเนี่ยนะรับรองช้าเชื่องช้าดีไม่ดีตกขบวนรถก็มันตกกันมาแล้วจนกระทั่งไปนั่งเล่นอะไรต่ออะไรอยู่ข้างนอกเดี๋ยวนี้คุณไปดูดิตามไปดูก็ได้เธออยู่ในรถขบวนนี้ตกรถขบวนนี้ออกไปแล้วไม่ตกออกไปแล้วไม่ได้เคลียร์ออกไปนะบางคนก็ตกลงไปคักเกยคักหักไม่เป็นท่าบางคนเปียงยางออกไปแหมลีลาหน้าดูเลยเปียงยางนี่หมายความว่าแหมมีกายกรรมแหมกระโดดตีลังกาออกไปจากอโศกท่าเก๋นะ นั่นน่ะไปทำอะไรอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่เหมือนนะไปเล่นอะไรเลอะเทอะอยู่ข้างนอกยิ่งแย่นะนี่ไม่ใช่ทับถมไม่ใช่ยกตัวยกตนสังเกตดูอ่านดูพยายามสอดส่องดูพระพุทธเจ้าท่านตราไว้ตั้งแต่สมัยที่ท่านเองท่านสร้างศาสนาแล้วท่านก็ตรัสคำนี้ไว้คมลัทธิอื่นเลยนะว่าลัทธิอื่นตอนนั้นน่ะศาสนาพุทธยังดียังไม่แตกคอกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็แม้แต่พระยี่ห้อว่าพุทธมันก็ยังเป็นพุทธขณะนี้ศาสนามาตั้ง 2,500 กว่าปีพระยี่ห้อว่าพุทธแต่มันเป็นปรัปปวาทาสมณเณภิไปแล้วกันเยอะแยะมันเป็นสมณะที่มีความเห็นเป็นอื่นมีวาทะเป็นอื่นไม่ใช่ความเห็นเท่านั้นนะแง่แค่พูดแค่ว่าวันนั้นเอาพระโสพลคณาภรณ์เอาเทพพระโสพลคณาภรณ์มาเปิดเห็นไหมฟังพระโสพลคณาภรณ์ท่านว่าสิท่านก็ว่าไปอื่นท่านก็ว่าพระโพธิลักษณ์นี่เป็นอีกอย่างหนึ่งท่านก็ว่าของเราไม่เหมือนท่านเห็นไหมเป็นอื่นไปแล้วนะโอ้โพธิลักษณ์นะอธิบายผิดนะคำว่าผิดของท่านคือคำว่าถูกของเราคำว่าถูกของเราคือคำว่าผิดของท่านเห็นไหมมันไปอย่างนั้นน่ะมันพูดออกมามันเห็นอย่างนั้นจริงๆเรียนมาปริญญาเลยนะเรียนมานั่นน่ะตำราเล่มนั้นน่ะแต่พูดต่างกันตำราเล่มเดียวกันพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันความเห็นต่างกันเห็นไหมอย่าว่าจะเห็นบอกแล้วแม้พูดออกมาอย่างยืนหยัดจึงเรียกว่าปรัปปวาทาจึงเรียกว่าการพูดซึ่งไม่เป็นพูดถ้าแปรซ้อนลงไปอีกปรัปปวาทาคำพูดไม่เป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไม่เป็นคำพูดนั้นไม่ตรงคันลองของพุทธเจ้าว่างั้นเถอะสัจจะมันย่อมเป็นสัจจะใครตรงจะเป็นของเจ้าคุณโสพลคณาภรณ์ตรงหรือของพระโพธิลักษณ์ตรงก็ตามแต่มันต้องเป็นอันใดอันหนึ่งตรงใช่ไหมเพราะถ้าเราผิดเขาถูกถ้าเราถูกเขาผิดมันคนละอย่างแล้วมันประแล้วมันอื่นแล้วต่างแล้วอื่นประนี่แปลว่าอื่นหรือแปลว่าต่างแปลว่าอีกอันหนึ่งต่างหากแล้วมันต่างกันไปแล้วเพราะผู้ใดที่เป็นถึงขั้นนี้แล้วยากถ้ายิ่งมีความเห็นจนกระทั่งกล้าพูดอย่างแข็งขันพูดจังออกมาคนเราเรื่องคนราวนะเพราะคนใดที่พูดตรงกันข้ามกับอาตมาก็สังเกตดูพูดตรงกันข้ามเลยพูดทุกอย่างเลยแล้วต้านอย่างที่เรียกว่าเอ้ยอย่างนี้ผิดพูดออกมาได้ตรงๆเลยแต่ถ้าใครบอกว่าเออพระโพธิลักษณ์ก็ดีก็มีความถูกต้องอ่ะแต่รู้สึกจะเพี้ยนไอ้นี่ยังไม่ตรงยังไม่ใช่ปรัปปวาทาทีเดียวแบ่งรับแบ่งสู้นะยังรู้สึกว่ามีความเห็นว่าเออเราก็ยังไม่แน่ใจนักนะแต่ก็รู้สึกว่ามีส่วนดีไหมอย่างนี้ยังพอพูดกันได้ยังไม่เป็นปรัปปวาทายังไม่เป็นสมณเณภิปรัปปวาทาเสียทีเดียวนะนี่ขยายความให้ฟังนะเป็นความรู้รอบเป็นความรู้ประกอบให้ชัดๆเจนพระผู้ใดศึกษาดีๆไปด้วยกันนี่คุณจะรู้เลยว่าตามกันหรือไม่ตามกันหรือว่าล่วงหล่นจากกันหรือว่ารวมกันไปยิ่งนำพากันเป็นหมู่เป็นหมวดไปด้วยกันเลือดสุพรรณนะเข้าใจเจริญด้วยกันนะสักวันหนึ่งมันก็จะมีมันก็จะมีหมู่มีกลุ่มมีอะไรตัวใดที่ยิ่งมีสภาพสภาวะที่สอดซ้อนแจ้งจริงเห็นกันแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะมีน้ำหนักน้ำเนื้อขึ้นเรื่อยลักษณะของสามัคคีลักษณะของความพร้อมพลั่งความเป็นเอกธรรมเป็นลักษณะที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขอให้พยายามสังวรระวังเน้นแม้ตัวผู้ใดก็พยายามรู้ตัวว่าเราเองนี่เราไม่เหมือนหมูนะเรามันแตกๆมันระแหงมันกระเด็นกระเซ็นเอ๊หมูเขาสนใจหมูเขาตั้งใจร่วมกันทำร่วมกันพร้อมพลั่งเป็นอภิหานิยธรรมเฮ้พระพุทธเจ้าท่านก็ว่าเจริญท่านอธิบายไว้มากมายอย่างนู้นอย่างนี้แต่เรามันทำไมมันโดเดมันอยู่กับหมูมันก็ไม่เหมือนหมูยิ่งออกไปนอกหมูมันก็ยิ่งเป็นตัวเองมันไม่เข้าเรื่องเข้าราวเลยเฮ้มันจะไปด้วยกันหรือนี่มันไม่เลยเฉลือดสุพรรณมั่งนี่มันเลือดอะไรบ้างผสมประเสริฐนี่เลือดแดกคือราหรือเปล่าผสมอยู่ในนี้มันไม่ใช่เลือดสุพรรณมั่งเนี่ยถ้าเลือดสุพรรณก็ต้องไปด้วยกันก็ต้องเป็นความพร้อมเพียงกันเป็นไปทำอะไรจะไรด้วยกันไม่มีอะไรมากไม่มีมานะไม่มีการถือตัวไม่มีการเอาความเห็นของตัวเป็นใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตนนอบน้อมมันเถอะ ถ้ามันเราดูแลโดยส่วนรวมโดยอะไรแล้วก็ว่าหมู่นี้ดีหมู่นี้ดีมันก็ต้องควรจะไปด้วยกันด้วยหมู่ที่ดีแม้แต่ระเบียบแม้แต่วินัยแม้แต่จารีตแม้แต่ประเพณีแม้แต่สิ่งที่ทำพร้อมๆพร่างๆกันก็รู้ด้วยกันอยู่แล้วเราก็ยังตะแบงของเราแหกออกมาไม่ค่อยจะไปรวมไปร่วมไม่ควรค่อยจะเป็นไปด้วยกันแม้แต่เดินแต่เหินแม้แต่จะทำมือทำไม้แม้แต่กระทำอะไร ให้มันแยบคายให้มันละเอียดให้มันละออดูซิว่ามันจะไม่เจริญสิ่งเหล่านี้มันซับซ้อนนะมันสนับสนุนอย่างซับซ้อนซึ่งเราไม่คิดเราทำแต่รูปเท่านั้นนะพร้อมกันดีนี่มีพลังแล้วชนะแล้วเมื่อเกิดชนะเราก็ง่ายขึ้นเมื่อง่ายขึ้นเราก็มั่นใจขึ้นเมื่อคนอื่นเขายอมเราก็เป็นผู้ชนะเมื่อเราเป็นผู้ชนะเราก็มั่นใจว่านี่ถูกแล้วเราก็ได้ดีแล้วนี่เป็นส่วนย่อยที่อธิบายให้ฟัง เพราะอย่าว่าแต่ทางรูปหรือรูปส่งเสริมนามส่งเสริมรูปสนับสนุนกันนะแต่ถ้าเราไม่แยบคายไม่มีปัญญาเราจะไม่รู้ที่อาตมาพูดเนี่ยอาตมารู้อาตมามีปัญญามีญาณทัศนะที่เข้าใจก็หยิบพวกนี้มาย่อยๆเล็กๆมาอธิบายประกอบเหมือนอธิบายเรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่แท้จริงมันเป็นองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆนี่แหละรวมกันเป็นมวลใหญ่เพราะหยิบสิ่งเล็กสิ่งน้อยมาประกอบเนี่ยบางคนฟังสิ่งเล็กสิ่งน้อยออก บางคนฟังสิ่งที่เป็นมวลใหญ่ๆออกเพราะอธิบายทุกในอธิบายย่อยมั่งอธิบายหยาบมั่งอธิบายทุกอย่างนะสรุปรวมแล้วก็ขอให้พวกเราได้ทำมั่นใจแล้วก็ได้พยายามทำไปด้วยกันมีมิตรดีสหายดีเพื่อนดีพลั่งพร้อมกันเป็นไป ประชุมปรึกษาหารือสร้างสรรค์มีกิจมีกรรมอะไรจะได้วันคืนมีมรรคองค์แปดก็ทำกันไปพร้อมๆกันดูหน้าเอ็นดูมันจะเป็นฤทธิ์เป็นแรงให้ศัตรูพ่ายศัตรูกลัวริปูระย่อริปูระย่อยันถ้าพูดอย่างภาษาอีสานเลยริปูระย่อย่านภาษาอีสานเขาเรียกว่าย่านภาษากลางเขาเรียกว่าย่านระย่อย่าน ไม่กล้าสู้นอกจากไม่กล้าสู้นั้นน่ะเราก็ได้ทำของเราเต็มที่และก็เป็นการชนะทั้งสองด้านชนะทั้งนอกชนะทั้งในเป็นอย่างนั้นเราก็ได้มีโอกาสทำงานของเราสร้างทั้งสภาพของเราสร้างทั้งสภาพที่จะเกิดการสร้างสังคมอะไรจะได้ขึ้นไปด้วยอันนี้ก็พูดกว้างออกไป นั้นเมื่อย่นย่อจับเข้ามาว่าเราเรียนรู้ภวตัณหาให้ชัดเจนจนกระทั่งเราเข้าใจดีแล้วเราก็ตีแตกภวตัณหานั่นเองที่ตีแตกภวตัณหาก็เพราะว่าเราเองเราเกิดวิชชาฟังไปนี่เกิดปัญญาก็เกิดความรู้วิชชาพอเราเกิดวิชชาเราจึงเกิดศรัทธาเราเกิดศรัทธาเราจึงปฏิบัติปฏิบัติด้วยความแยบคาย เพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่กระทำใจแยบคายเลยมันจะแยบคายไปจนกระทั่งถึงกายวจีทบทวนอีกก็ล้างทำวิมุตติเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดบทบาทเราเกิดพฤติกรรมทุกทีไปเกิดปฏิปทาเกิดบทบาทเกิดพฤติกรรมเกิดปฏิปทาทุกทีได้ทำให้กายก็แยบคายละเอียดละออสังวรสำรวมอินทรีย์ก็แยบคายละเอียดละออเพราะใจเราละเอียดมุทุ แยบคายโยนิโสมนสิการมีความมั่นเป็นฌานโยนิโสมนสิการนี่ก็เป็นฌานโยนิโสมนสิการโดยภาษาอังกฤษเรียกว่า concentrateเรียกว่าโยนิโสมนสิการมุทุโดยภาษาอังกฤษเรียกว่า sensible แล้วมันก็ละเอียดเร็วในการรู้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมอย่าว่าแต่นั่งเฉยๆเนี่ยมันเร็วไวได้ง่ายนะแล้วมันก็รู้สึก concentrate หรือว่าแยบคายโยนิโสมนสิการได้ง่ายแม้แต่เคลื่อนไหวทางกายก็เกิดโยนิโสมนสิการได้ง่ายแยบคายได้ง่ายมุทุก็เกิดความไว sensible เกิดสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายอินทรีย์น้อยใหญ่ก็เกิดเพราะฉะนั้นก็สังวรรวมควบคุมกายกรรมก็สุจริตขึ้นควบคุมวาจาก็สุจริตขึ้นมันควบคุมได้มาก มันก็มีบทปฏิบัติได้มากมีปฏิปทามีบทปฏิบัติมีพฤติกรรมได้มากเมื่อพฤติกรรมนั้นมากและแรงมันได้ควบคุมมากสังวรได้มากแยบคายได้มากก็เกิดสมาธิมากคำว่าแยบคายโยนิโสมนสิการก็เป็นคำว่าสมาธิ concentrate นี่เขาก็แปลว่าสมาธิแต่เป็นสมาธิที่อาตมาชี้ลึกลงไปแล้วว่ามันเป็นสภาพโยนิโสมนสิการแม้แต่ลักษณะที่สังวรสำรวมด้วยสัมผัสแตะต้องเป็นมุทุภูเตกัมมณีเยเหมาะทั้งการทั้งงานทำงานทำการด้วยจิตของเราก็แววไวสามารถควบคุมกายก็ควบคุมไม่สุจริตวจีก็ควบคุมไม่สุจริตมันก็เดินบทของสติปัฏฐานสี่โพชฌงค์เจ็ดอยู่ในตัวแล้วนิวรณ์ก็ถูกฆ่าลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำลายลงไปเรื่อยๆนิวรณ์นั้นอยู่ไหนนิวรณ์ก็อยู่ในโกดังภวะตัณหาแล้วก็เกิดวิชชาไอ้ลดละลงไปได้เรื่อยๆก็คือวิมุตติทุกตัววิมุตติทุกตัวลดละจางกายจะเป็นวิราคะจะเป็นการลดการละโดยน้อยโดยมากยังไงก็คือสั่งสมสภาพวิมุตติทั้งนั้นก็เกิดวิชาวิมุตติเกิดวิชาวิมุตติเพราะฉะนั้นเมื่อเราบอกแล้วว่าภาษาของท่านเป็นภาษาจบนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าวิชาวิมุตตินั้นบริบูรณ์นะวิชาวิมุตติบริบูรณ์ก็คือสภาพของอวิชชามันหมดสิ้นมันเป็นวิชานั่นเองนะนี่สรุปรวมเพราะท่านเมื่อว่าท่านมาสรุปในท่านก็เอาว่าฟังธรรมบริบูรณ์ครบสัตตบุรุษบริบูรณ์ฟังธรรมบริบูรณ์สัจธรรมบริบูรณ์ศรัทธาบริบูรณ์จิตแยบคายบริบูรณ์นะทำในใจให้แยบคายให้บริบูรณ์แล้วสติสัมปชัญญะบริบูรณ์อินทรีย์สังวรอินทรีย์สำรวมก็บริบูรณ์บริบูรณ์และสุจริตสามบริบูรณ์สุจริตสามบริบูรณ์สติปัฏฐานก็บริบูรณ์ผู้ใดปฏิบัติประพฤติอยู่ในตัวสติปัฏฐานบริบูรณ์โพชฌงค์7บริบูรณ์มันก็เกิดวิชาเกิดวิมุตติบริบูรณ์นะเกิดวิชาวิมุตติบริบูรณ์บอกแล้วว่าคำตรัสของท่านนี่เป็นคำตรัสจบมันไม่ใช่ว่าปุ๊บมันบริบูรณ์ทันทีเพราะฉะนั้นมันก็คือการฟังธรรมเป็นรากเง่านี่ในสูตรนี้ครบสัตตบุรุษเป็นรากเง่าเพราะงั้นคุณครบสัตตบุรุษหรือไม่ครบใครเป็นสัตตบุรุษพระโพธิรักฟังสัตตธรรมหรือไม่ฟังแต่ไม่ค่อยสัตตธรรมมีแต่สลับธรรมฟังแล้ววันนี้มีแต่สลับธรรมไม่ได้สัตตธรรมอะไรมันก็ไม่สมบูรณ์ไม่บริบูรณ์เลยสิแต่คุณครบสัตบุรุษแล้วคุณก็ฟังได้สัตธรรมศรัทธาคุณย่อมเกิดเพราะศรัทธาเรามั่นคงเป็นสัตทินทรีย์ทุกอย่างจึงค่อยเลื่อนไหลคุณเชื่อมั่นนะคุณถึงจะไปปฏิบัติคุณถึงจะไปสำรวมอินทรีย์คุณจะสำรวมอินทรีย์ได้ก็ต้องเกิดจิตแยบคายนะเกิดจิตแยบคายเกิดสติปัฏฐานสี่เคยแยกให้ฟังด้วยว่าลักษณะสำรวมอินทรีย์สติสัมปชัญญะกับทำการกระทำไว้ในใจแยบคายโดยแยบคายสามอันนี้เป็นอันหนึ่งศรัทธาฟังสัจธรรมกับครบสัจบุตรเป็นอีกหมวดหนึ่งสำรวมอินทรีย์สติสัมปชัญญะนะมีการสำรวมอินทรีย์มีสติสัมปชัญญะดีมีการกระทำไว้ในใจแยบคายอีก3อันนี้เป็นอีกหมวดหนึ่งสุจริตหรือทุจริตก็ตามแล้วก็นิวรณ์5กับอวิชชาเป็นอีกหมวดหนึ่ง3อันอวิชชามีนิวรณ์5เป็นอาหารนิวรณ์5มีทุจริต3เป็นอาหารนั่นอีกหมวดหนึ่งทีนี้พอเวลาในทางกุศลสุจริต3ปฏิปทาน4โพชฌงค์7เป็นองค์ธรรมที่ต้องปฏิบัติอยู่เป็นโพธิปักขิยธรรมเราต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาตามมรรคองค์8รวมแล้วก็เท่านั้นแล้วก็ปฏิบัติอยู่งั้นน่ะองค์ทําอย่างนั้นในขณะที่ปฏิบัติควบคุมได้เป็นสุจริต3จะเอาโพชฌงค์7กับสติปัฏฐาน4กับโพชฌงค์7เป็นปฏิกิริยาเป็นตัวปฏิบัติได้ทั้งหมดก็ได้รอรับวิชชาและวิมุตติก็เป็นผลนี่สรุปง่ายๆสรุปง่ายวิชาวิมุตติก็เป็นผลไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยไม่ใช่ว่าบริบูรณ์ทันทีนะขณะนี้วิชาวิมุตติบริบูรณ์หรือยังยังครับภาษาจบมันบริบูรณ์ใช่ไหมเพราะงั้นสูตรหรือทฤษฎีท่านก็ตัดเอาไว้จบแต่ในภาคปฏิบัติของเราปฏิบัติไปทุกทีเราอธิบายให้ฟังแม้คำว่าฌานท่านก็บอกว่าอย่างที่อ่านในนู่นอะผู้มีสมาธิอันบริบูรณ์มีจิตอันผ่องแผ้ว จิตอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวบนหล่อคำจบทั้งนั้นเนี่ยเสร็จแล้วก็เกิดวิชาอย่างไรอย่างไรก็จะเกิดทั้งวิปัสสนาญาณก็จะเกิดทั้งมโนมยิทธิก็จะเกิดทั้งอิทธิวิธีก็เกิดทั้งโสตทิพย์เกิดทั้งเจโตปริยานเกิดทั้งบุพเพนิวาสานุสติญาณเกิดทั้งจุตูปปาตญาณนั่นแน่เกิดอาสวัคยานแล้วซะด้วยก็ภาษาจบทั้งนั้นน่ะแต่จริงๆนะมันไม่ใช่นะขอให้ยืนยันขอให้ฟังไปเป็นทุกวันนี้เพราะให้คนอ่านพระไตรปิฎกนี่อาตมาสงสารสงสารตรงที่เขาอ่านแล้วเขาอ่านตัวจบแล้วเขาก็จะไปหาทางที่จะปฏิบัติตัวจบเสร็จแล้วก็ทำยังไงถึงจะมีสมาธิเป็นบริบูรณ์เขาก็เป็นนั่งหลับตาจะไปเอาสมาธิบริบูรณ์นั้นมาเลยได้สมาธิบริบูรณ์มาเลยโว้ยมาสร้างวัฏสงสารญาณมาสร้างมโนวิธิไม่ใช่มันไปด้วยกันมันจะสั่งสมค่อยๆเกิดไปด้วยกันปฏิบัติศีลนั่นแหละเกิดสมาธิไปพลางๆสมาธิจะสมบูรณ์ไปพลางๆไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสมาธิพรวดเลยเหมือนกับฟักทองเริ่มต้นมีดอกค่อยๆมีลูกเล็กๆแล้วค่อยๆโตเถาก็แข็งแรงการรับน้ำหนักการช่วยชะลออยู่ได้โตขึ้นก็หาอาหารมาเสริมกันไปเรื่อยๆฟักทองก็มีเถาน้อยนั่นแหละจนกระทั่งฟักทองใบโตเท่านี้มันก็อยู่ได้ไม่ใช่เฮ้ยไปสร้างฟักทองมาซะก่อนเว้ยได้ลูกฟักทองมาถึงมาผูกใส่เถาฟักทองเลยเอาที่รับรองเถาฟักทองฉีกหักเลยไม่ห้อยอยู่ได้ด้วยหล่นตูมเลยไม่มีอยู่ค่อยๆสั่งสมไปค่อยๆหาอาหารเหมือนฟักทองมันหาอาหารมาแล้วในเถามันจะทำยังไงมันจะมีไอ้เครือเถามันจะมีอะไรไปเกี่ยวไปเกาะตรงนั้นตรงนี้ดึงเอาไว้เฮ้ยไม่ได้นะตรงนี้ลูกกำลังโตน้ำหนักโตต้องเตรียมตัวเถาไว้นะตรงนั้นจะแข็งแรงตรงนี้เราไม่รู้มันนะในรายละเอียดทั้งหมดของเถาฟักทองแต่บทสุดท้ายแล้วโอ้โหตั้งแต่เราดูน้อยๆก็ดูมันจะเหมือนจะไม่แข็งแรงมันอยู่จนได้จนกระทั่งแม้ไอ้ขั้วมันก็นิดเดียวนะห้อยอยู่ก็ขี่ออกมาตรงไอ้เถามันก็ค่อยอยู่ตรงนี้นะโอ้โหลูกเท่านี้มันก็ค่อยของมันอยู่ได้เหนียวจังเลยแต่ดีๆคุณไม่เชื่อคุณไปเอาที่เอาฟักทองที่ไหนก็ได้เอามาห้อยเถาที่มันไม่ได้เตรียมตัวเจาะเลยเนี่ยคุณจะเอาอะไรเจาะให้ดีเท่าไหร่มัดขั้วเลยก็ได้มัดรอบไปเถาฟักทองเลยก็ได้เอามัดดีๆนะก่อนจะมัดให้คนยกไว้ก่อนนะยกออกมานั่งมาครอบไว้พอมัดเสร็จแล้วยกมานั่งออกรับรองเลยไอ้ลูกฟักทองมันดึงไอ้นี่สะเถาฟักทองขาดปึ๋งเลยนะอยู่ก็ไม่อยู่อย่าว่าแต่ขาดเลยจะอยู่ได้ให้ทวงอยู่นั่นก็ไม่ได้นี่มันไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรยกตัวอย่างอันนี้รู้สึกว่าดีชัดเราต้องค่อยสะสมอาหารสะสมอินทรีย์สะสมทุกส่วนทุกสัตว์ฟักทองมันก็สะสมเถาของมันสะสมดึงของมันมันจะต้องเหนียวต้องรั้งยังไงว่าไอ้ลูกค่อยๆโตเฮ้ยยังไงอยู่ได้แล้วมันก็ต้องเลี้ยงลูกมันจนอยู่ได้อยู่ในเถาฟักทองบางทีร้านไม่ช่วยนะร้านที่เถาฟักทองไม่ช่วยบางทีมันก็ไม่อยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าร้านช่วยนะเถาฟักทองอยู่ได้อยู่บนร้านน่ะเถาฟักทองอยู่ได้แล้วฟักทองลูกโตนห้อยอยู่ได้ถ้าร้านช่วยขอสำคัญในร้านดีๆนี่อธิบายนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นอุทาหรณ์ที่ยกได้ชัดมันก็หาอาหารก็มาเรื่อยๆเราก็สั่งสมหาอาหารด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาหาอาหารสั่งสมไปปฏิบัติไปสำรวมอินทรีย์ไปนะก็จะเกิดสภาวะนี่สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยมีสติสัพพัญญะแยบคายขึ้นเรื่อยๆไปจริงๆเพราะเราปฏิบัติสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7อยู่ตลอดเวลาแล้วเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดสั่งสมขึ้นมาจริงๆมันจึงจะสมบูรณ์จึงจะตีแตกภวะตัณหาทุกอย่างจึงจะบริบูรณ์ค่อยๆบริบูรณ์มาไม่ใช่ไปเอาคำที่จบเพราะอ่านว่าเพราะครบสัพพบุรุษบริบูรณ์จะไม่บริบูรณ์ยังไงอยู่ใกล้เส้นด้วย อยู่ชิดเส้นด้วย อย่างท่านพระนี่อยู่ใกล้มากเลยวิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ยังไงยังเลยอยู่ชิดด้วยครบสัตบุรุษฟังธรรมตาแป๋วด้วยนะขนาดฟังธรรมตาแป๋วขนาดนี้เลยนะร่าเริงเบิกบานยิ้มเพลเลยนะทั้งจดทั้งจำจดก็เยอะจำก็เยอะอยู่ในนั้นเสร็จเลยนะเป็นอานนท์สมัยใหม่เพราะอานนท์สมัยใหม่นี่เล่นจดด้วยปากกาลูกลื่นด้วยนะอานนท์สมัยเก่าท่านจำอย่างเดียวท่านไม่จด นะนี่อย่างเงี้ยก็จำก็จดไปจนขนาดนี้ขนาดนี้ยังขนาดนี้เลยพวกเราในสมัยนยบุคคลคิดดูสิมันไม่ใช่ของง่ายๆนะไม่ใช่ของง่ายๆนะเพราะสั่งสมไปก็เดินสภาพไปครบสัตบุรุษฟังสัตธรรมฟังสัตธรรมแล้วเสร็จก็เกิดศรัทธาคุณศรัทธาขึ้นบ้างไหมแล้วเนี่ยศรัทธาบริบูรณ์ขึ้นบ้างไหมบริบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะจะว่าบริบูรณ์ทีเดียวก็คงยังไม่บริบูรณ์ทีเดียวอีกแหละนะเห็นไหมมันก็ยังไม่ถึงตัวจบทีเดียวนะคำว่าบริบูรณ์นี่คือตัวเต็มแล้วตัวจบนะเนี่ยแล้วเราก็ปฏิบัติขึ้นมาเสร็จแล้วเราได้ฟังสัตธรรมเราครบสัตบุรุษเราศรัทธาเราก็ทำจิตแยบคายของเราเองตัวนี้อาตมาจะไปทำจิตแยบคายได้หรอคุณก็ทำจิตหยาบคายของคุณไปให้มันบริบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆคุณก็ให้สติสัพพัญญาของคุณบริบูรณ์ขึ้นเองขึ้นเรื่อยๆจนหาบริบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆเองสำรวมอินทรีย์สังวรอินทรีย์เองเมื่อ3ตัวนี้เกิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะเข้าหาสุจริตมันก็ค่อยๆปรับไปปรับไปมันสมบูรณ์ที่ไหนน่ะแม้แต่ท่านพระราชนี่ก็สมบูรณ์ที่ไหนหลายๆคนยังบอกเลยทำไมมันดูปุ๊บปุ๊บปั๊บมากขึ้นนะเนี่ยก็ขนาดครบกับสัตบุรุษอยู่ใกล้แปะเลยมันเป็นความบกพร่องของสัตบุรุษหรือเปล่านี่ไม่แนะไม่เตือนเอ๊ยยังไงเนี่ยแล้วก็เตือนอีกนี่ขนาดเตือนขนาดนี้ยังบอกก็โดนมากอยู่แล้วนะโดนใหม่เพราะให้มันจะบริบูรณ์ไม่ใช่ว่ามันจะบริบูรณ์ทันทีมันต้องค่อยๆทำค่อยๆไปสั่งสมอาหารนะเพราะเมื่อ3อันนั้นครบทีนี้ก็สำรวมอินทรีย์สติสัพพัญญะแยบขายคุณก็ทำเอาเองทำไปทำไปก็เกิดกายวจีมโนเก็บไปละเอียดไปละเอียดไปสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7นั่นเองก็รวมกันสติปัฏฐาน4ก็เป็นจริงได้นะไม่ใช่สติปัฏฐาน4ตัวหนังสือนะคุณก็จะต้องรู้กายรู้ความประชุมรู้สภาพอะไรต่ออะไรเองเนี่ยเราประชุมอยู่ในสภาพตอนนี้ต้องการอย่างนี้ต้องการเรียบร้อยอย่างนี้ให้สังวรระวังให้สุขุมประณีตอย่างนี้ให้ดูมันงามพกอย่างนี้กายเราควรยังไงวจีเราควรยังไงนี่พอเหมาะพอดีสัมมาสัมมาให้มันสัมมาทั้งกายกรรมทั้งวจีกรรมทั้งมโนกรรมนะสำรวมไปให้รู้กายรู้เวทนาเพราะจิตของเราเป็นเหตุเกิดเวทนาเกิดทุกข์พอเกิดทุกข์เราก็อยากจะทำให้มันได้ตามสุขถ้าเรายังมีโลกียะที่ต้องการเราก็จะแสวงหาสุขเวทนาตามโลกียะใส่ตนนี่เรียกว่าเราไม่เก่งเราทำสติปัฏฐาน4เราไม่รู้จักเวทนาในเวทนาแล้วก็ปรับของเราไม่เข้าเรื่องก็ไปปรับให้มันเป็นสุขเวทนาแบบโลกีอยากกลับหลับมันทำมั่งนั่งฟังธรรมแท้ๆมันก็เป็นสุขโลกีใช่ไหมนี่คุณไม่รู้เวทนาคุณสติปัฏฐาน4หรือเปล่าคุณก็เอาง่วงเอาหลับคุณไม่มีอินทรีย์พละต้องสู้อินทรีย์พละสู้ไม่เอาเนี่ยมันไม่เสพสุขโลกีเป็นเวทนาสุขเวทนาไม่เอาสุขเวทนาโลกีเอาให้มันว่างจากกิเลสสิเป็นวูปสโมสุขหรือเป็นอุเบกขาฐานไม่สุขไม่ทุกข์นาอย่างโลกีไม่เอาสุขทุกข์อย่างโลกีไม่เอาให้เป็นอทุกขมสุขแล้วก็ปรับเวทนามาเมื่อเราปรับกายองค์ประชุมในขณะนี้พูดนี่เป็นเสียงเป็นส่วนไปกระทบหูเป็นองค์ประชุมเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งและคุณก็ประชุมฟังไม่ค่อยอร่อยฮะมันไม่เข้าหูมันขัดใจฮะมันอรติฮะมันเกิดกิเลสฮะเกิดอุปกิเลสฮะไม่เอาเจตโสจารีนัตตังนิกาหลบดีกาเว้ยเข้าทำอะไรต่างๆนานาหรือไม่ฟังไม่ค่อยจะรื่นหูแล้วไม่ดีฟุ้งไปหากามที่เราชอบดีกว่าไปหาเรื่องอะไรใดดีกว่าเนี่ยวิเคราะห์ให้ฟังมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะงั้นเราเองเราสติปัฏฐาน4จริงปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้ก็กำลังทำสติปัฏฐานโพชฌงค์7มีสติฟังธรรมมีธรรมวิจัยวิจัยเอาแต่ส่วนกุศลวิจัยเอาแต่สิ่งดีนะไอ้สิ่งไม่ดีเข้ามาวิจัยมันออกแค่มันออกนี่ไอ้นี่มันจรเข้ามานะไม่เอาไวจับจิตไวมุทุภูเตไวเข้าใจจิตเข้าใจธรรมารมณ์เข้าใจอารมณ์เข้าใจสิ่งที่ทรงอยู่ที่เราเนี่ยอารมณ์เราเป็นอย่างนี้จิตเนี่ยไวเข้าไปถึงจิตเลยฟังเข้าไปในหูอินทรีย์ไม่บกพร่องได้ยินเสียงตาเห็นรูปไม่เอาสิ่งที่นั่นจะเอามากวนไม่เอากลองเอาแต่สิ่งที่ดีเข้ามาถึงจิตไวถึงจิตมุทุภูเตขณะนี้คุณฟังธรรมก็คือการงานอันหนึ่งในขณะนี้ปฏิบัติธรรมด้วยเป็นการงานอันหนึ่งด้วยฟังธรรมด้วยปฏิบัติธรรมด้วยเป็นการงานเป็นสติปัฏฐาน4ด้วยโพชฌงค์7ด้วยทำไปเรื่อยๆในขณะที่คุณฟังธรรมนี่คุณก็กำลัง ลดล้างนิวรณ์เรื่อยๆเรื่อยๆสั่งสมวิชาสั่งสมวิมุตติอยู่เรื่อยๆสั่งสมอยู่เรื่อยๆคุณทำถูกหรือเปล่าสติปัฏฐาน4ถูกหรือเปล่าโพชฌงค์7ถูกหรือเปล่าถ้าถูกโพชฌงค์7โอ้ฟังธรรมมีสติดีสติก็เป็นสติปัฏฐาน4ทั้งหมดเลยด้วยธรรมวิจัยไปก็เป็นสมปัฏฐาน4ด้วยสมปัฏฐาน4ฟังทำไปก็เกิดวิริยะก็เป็นอิทธิบาท4ด้วยอินทรีย์ก็แก่กล้าขึ้นศรัทธาก็เกิดสัทธินทรีย์ก็เกิดฟังสัทธรรมนี่มันเกิดศรัทธานะเกิดสัทธินทรีย์แหมวิริยะมีแรงวิริยะไม่ขี้เกียจโอ้ตื่นตันมีปิติยิ่งมีปิติยิ่งขยันยิ่งขยันยิ่งมีปิติเป็นปิติสัมโพชฌงค์ยิ่งสงบระงับยิ่งเกิดวิมุตติวิมุตติวิชาเป็นปัสสัทธิเป็นปัสสัทธิเป็นวิมุตติเป็นวิชาสั่งสมเข้าไปโอ้เราทำงานได้ผลหนอมุทุภูเตยิ่งแววไวยิ่งชาญฉลาดยิ่งเข้าใจยิ่งง่ายเข้าใจดีปัญญาดีเกิดมุทุภูเตเกิดกัมมนิเยถีเตยิ่งตั้งมั่นยิ่งแข็งแรงยิ่งไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวไม่ซัดสายยิ่งเป็นเอกคตารมยิ่งเป็นฌานยิ่งเป็นสมาธิเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ซ้อนเข้าจิตก็ยิ่งสงบดียิ่งวิมุตติยิ่งเกิดวิชาเกิดปัญญายิ่งเกิดอุเบกขาองค์ธรรมของอุเบกขาก็ยิ่งเกิดเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นฐานนิพพานทำงานก็อาศัยนี้ได้ทีเตอเนนชัปปเตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นชักปนกันใหญ่แล้วทีนี้ฟังไหวไหมภาษาเทคนิคทั้งนั้นเลยภาษาธรรมะทั้งนั้นเลยตอนนี้ถ้าเรียนไม่คล่องไม่แคล่วถ้ารู้ไม่ชัดมันก็ฟังไม่ออกถ้าเข้าใจภาษานี้แล้วชัดในความหมายเลยฟังแต่ภาษาเทคนิคเนี่ยฟังภาษาชื่อแหมอุเบกขาเอาอะไรเขามาใส่เข้าไปในปนเข้าไปนี่ไม่ใช่อาตมาพูดเล่นนะอาตมาพูดโดยองค์ธรรมพระพุทธเจ้าเข้ามาสอดซ้อนถ้าเป็นการเขียนกระทู้เนี่ยส่งอาจารย์ทางธรรมะเนี่ยจะให้คะแนนอาตมาเป็นนักธรรมเอกไหมเนี่ยอาตมาเขียนกระทู้ดังที่พูดไปเนี่ยไปคัดเทปออกไปส่งครูทีนี่เอาองค์ธรรมอะไรของพระเจ้าเนี่ยเอาสุภาษิตอะไรของพระเจ้าเข้ามาอธิบายอธิขยายนี่เยอะแยะนะมันจะเกิดสัมพันธ์สอดร้อยเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนเป็นจริงแต่ไม่ใช่พูดแต่ปากเท่านั้นเป็นการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลานั่งฟังธรรมนี่ก็ปฏิบัติเดี๋ยวออกไปทำงานก็ปฏิบัติเป็นสภาพมีการงานและจิตของคุณก็จะแววไวเป็นมุทุภูเตและคุณจะถีเตสั่งสมความแข็งแรงตั้งมั่นถีเตหรือสมาธิแปลว่าตั้งมั่นตรงกันกับภาษาไทยนี่ก็สั่งสมด้วยเข้าไปถึงกายถึงวจีถึงมโนอบรมมโนด้วยอบรมจิตด้วยไม่ใช่ไม่อบรมจิตเหมือนกับปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติมรรคองค์8ทุกอิริยาบถนี่แหละทั้งการงานอาชีพทั้งอะไรมีความพยายามมีสติทำอยู่นี่ตลอดเวลาในขณะที่ทำมรรคองค์8ก็มีสติปัฏฐาน4ก็มีโพชฌงค์7มีสติปัฏฐาน4มีโพชฌงค์7ก็มีสภาพสมปัฏฐานสอดซ่อนอยู่มีสภาพอิทธิบาทสอดซ่อนช่วยอยู่สั่งสมอินทรีย์5พละ5เนี่ยอธิบายโพธิปักขีธรรมจบแล้วเนี่ยอธิบายโพธิปักขีธรรมจบแล้วมันก็สั่งสมจริงๆเกิดอินทรีย์5พละ5จนเกิดปัญญินทรีย์เกิดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลหรือเกิดเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบอยู่ในตัวสมบูรณ์ไปในนี้หมดเลยนะเพราะในสภาพที่กล่าวนี้ในสภาพที่จะทำให้คำว่าทุกอย่างที่จะเป็นไปถึงจุดที่ภาษาพูดว่าบริบูรณ์นะจนกระทั่งว่าครบสัพพบุรุษบริบูรณ์จึงได้ฟังสัจธรรมบริบูรณ์ฟังสัจธรรมบริบูรณ์จึงเกิดศรัทธาบริบูรณ์ศรัทธาบริบูรณ์จึงเกิดสภาพทำในใจได้ทำในใจไม่ได้หมายความว่าทำใจเท่านั้นนะทำในใจให้แยบคายได้ก็คือทำทั้งกายวจีเพราะใจมันเก่งใจมันรู้ท่วนรอบมันรู้มีสติเพราะมันแยบจิตแยบคายมันจึงมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์มันจึงออกมาเห็นเลยมารู้สึกตัวทั่วพร้อมบริบูรณ์เพราะจิตทำในใจแยบคายได้คุณทำในใจไม่แยบคายสติคุณตกบ่อยมันนั่งนี่เท่านั้นน่ะเพราะจิตคุณไม่แยบคายนะจิตคุณแยบคายคุณจึงสติสัมปชัญญะดี พราะงั้นทำในใจแยบคายสติสัมปชัญญะจึงบริบูรณ์สติสัมปชัญญะบริบูรณ์จึงได้สำรวมอินทรีย์หกบริบูรณ์ตาหูจมูกลิ้นกายขณะนี้ไม่ได้กระทบกระเทือนเท่าไหร่ยังรวมมันไม่ค่อยได้ยิ่งเวลาทำการทำงานทำอะไรอื่นอีกกระทบกระเทือนต่อตาหูจมูกลิ้นกายอินทรีย์น้อยใหญ่อวัยวะทั้งหมดมันก็จะแข็งแรงขึ้นมาตามเพราะเราจิตเราแยบคายบริบูรณ์เราทำในใจที่แยบคายบริบูรณ์ได้มันมีพลังใหญ่ออกมาก็ควบคุมสติบริบูรณ์สติบริบูรณ์ก็สำรวมอินทรีย์บริบูรณ์เมื่อสำรวมอินทรีย์บริบูรณ์จะไปไหนเสียเราเอาไว้ว่าน้อยใหญ่กายวจีมโนมันก็ถูกสำรวมตามไปกายวจีมโนก็ได้ระมัดระวังตามไปตามที่เรามีปัญญาก็บริบูรณ์เป็นสุจริตเข้าให้โอ้อันนี้ไม่ดีเราได้ผิดศีลอันนี้ผุดผิดกรรมฐานนี่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐินี่ผิดแล้วนี่มิจฉาสังกัปปะ